میگن عجیبا بعضی عرفا بکاشون زیاده، بعضی عرفا خندهشون زیاده، حالات مختلف داره. ممکنه بعضیا که آشنای با این مفاهیم نباشن بگن که اینا هم دیگه الجنون و فنونون، دیگه دیوونگی هم شکلهای مختلفی داره، یه عده دیوونگیشون گل کرده گریه میکنن، یه عده دیوونگیشون گل کرده خنده میکنن. نه، اینا یه عالم دیگه دارن میبینن. اونی که گریه میکنه حالت عبرت آموزی و تأثر نفسانیش نسبت به ارزشهای والایی را که میفهمد و قبطه میخورد زیاده. یعنی چی؟ یعنی تا میبینه مثلا یه درختی جوونه زده، این نگاه میکنه عشق میریزه، چی شد؟ یا الله اکبر. تا شرایط رشد این درخت فراهم شد، شرایط رشد درخت چیه؟ دما، هوا، فضا فرق کنه. خب فرق کرد. زمستون دیدی گلدونای بیرون داره خشک میشه، میاریم تو داخل خونه کمی گرم میشه، شروع میشه برگ زدن، چون شرایط عوض شد دیگه. اون حالت بهار مصنوعی رو ما توی ساختمون براش درست میکنیم، شروع میکنه برگ میده، گل میده، ساقه میده. عارف چی میگه؟ میگه این بوته گیاه، بعضی بوته هست خیلی کوچولوه، گلدونای کوچولو درست میکنن، میگه این به این ریزی یا این شیء نباتی تا شرایط فراهم شد شروع کرد جوونه زدن، داره رشد میکنه. برای ما شرایط فراهم نیست. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا، یا ملک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. آیا این همه افاضات حضرت حق، این همه عنایات انبیا و اولیا، این همه ارشادات صلحا و حکما و بزرگان، اینا نباید در من این حالت رو ایجاد کنه؟ پس جوانه وجود من کی باید پیدا بشه؟ و گریش میگه. گاهی از این دید نگاه میکنه، لذا نگاه به جوونه میکنه، گریه میکنه، میگه جوونه گریه داره، میگه من یه چیز دیگه دارم میبینم گریه میکنم، من در واقع از این درخت کمترم، او از من شاکرتره. شکر طبیعی، یسبح لله ما فی السماوات، منظورم رو کلمه ما بود، هر چی ما فی السما، این درخت هم داره تسبیح میگه، ولی تسبیحش رو به این صورت بیان میکنه. خب تسبیح من موجود مختار با اراده صاحب قلب چگونه باید باشد؟ لذا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام فرمودن کسی که دو روزش یکسان باشد مقبون است. با این قاعده دقت کنید، حالا معلوم میشه یعنی چی. کسی که دو روزش یکسان باشد مقبون است، و کسی که امروزش بدتر از دیروز باشد ملعون است. این حدیث امیرالمومنین. یعنی چی؟ یعنی اگر طبیعت سالی یک بار بهار داره، انسان موجودی است که هر روزش میتونه بهار باشه. چرا؟ چون عامل بهار طبیعت، عامل تقلب کره زمین، یک بار در سال این گردش داره صورت میگیره، در این شرایط قرار میگیره، در این شرایط قرار گرفت، زمینه بروز این آثار داره فراهم میشه. ولی انسان بر گرد محور عبودیت حضرت حق، لذا طواف کعبه هم این دور زدن حسابش یکیش همینه، بر گرد محور عبودیت حضرت حق هر آن میتواند در جهتی قرار بگیرد که همون جهت تابش خاصی باشه که بهار وجودش باشه. لذا نه شب میشناسه، نه روز میشناسه، نه تابستان میشناسه، نه زمستان میشناسه.